www.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej lub trzeci aż 40%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 listopada, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Przemówienie prezydenta rozpocznie jutrzejszy biało-czerwony marsz w Warszawie. Dziś koncert dla niepodległej na Stadionie Narodowym Plejada Gwiazd. Prezydent Trump jest już we Francji, przyleciał na uroczystości setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej. Jutro o 15 na Rondzie Dmowskiego w Warszawie przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy i od niego ma się rozpocząć rządowy marsz pod patronatem prezydenta zatytułowany Dla Ciebie Polsko. Tuż przed północą rząd i organizatorzy Marszu Niepodległości zawarli ustne porozumienie. Jego efektem ma być wspólny pochód pod biało-czerwonymi flagami. Biało-czerwony marsz jutro jest jednym z tysięcy wydarzeń, które będą miały miejsce jutro. Pan prezydent na ten marsz przybędzie i wygłosi wystąpienie, które będzie rozpoczynało przemarsz przez Warszawę, przemarsz, w którym będą brać udział Polacy i wszyscy ci, którzy będą chcieli pod biało-czerwonymi flagami jutro w ten sposób zamanifestować te swoje przybycie na urodziny Polski. Mówił w Trójce minister Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta. Liderzy opozycji już wcześniej zapowiedzieli, że w marszu z narodowcami nie pójdą, wyjątkiem Paweł Kukiz. MSWiA i MON zapewniają, że marsz będzie bezpieczny. Minister obrony Mariusz Błaszczak. To będzie duże wyzwanie, gdyż mamy do czynienia z rzeczywiście bardzo dużym marszem, bardzo licznym marszem, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W związku z tym pan premier podpisał rozporządzenie, które stanowi o tym, że policję będzie wspierać żandarmeria wojskowa. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła wieczorem w TVN24, że dopuszcza możliwość rozwiązania marszu, gdyby pojawiły się na nim hasła czy transparenty łamiące prawo. Podkreśliła równocześnie, że spodziewa się, iż organizatorzy marszu zadbają, aby takich haseł i transparentów nie było. Premier, prezes PiSu, marszałek Sejmu, ministrowie i politycy Prawa i Sprawiedliwości uczestniczyli rano w mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej odprawionej w kościele seminaryjnym. Później złożyli kwiaty przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej na placu Piłsudskiego. Mija kolejna miesięcznica katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku, w której zginęli Maria i Lech Kaczyńscy i 96 pasażerów Tupolewa. Wieczorem na placu Piłsudskiego zostanie odsłonięty pomnik Lecha Kaczyńskiego. Postać prezydenta Lecha Kaczyńskiego została ustawiona kilka dni temu na cokole tuż przed budynkiem warszawskiego garnizonu. Odsłonięcie zaplanowano w szczególnym momencie, w przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości i w dzień, gdy przypada kolejna miesięcznica smoleńska. Uroczystość odsłonięcia pomnika rozpocznie się kilka minut po 19:00. Wcześniej w Bazylice Archikatedralnej na Starówce zostanie odprawiona msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, a po niej krakowskim przedmieściem przejdzie Marsz Pamięci. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła w czwartek śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Mariusza Błaszczaka, który jako wtedy szef MSWiA ustanowił plac Piłsudskiego obszarem zamkniętym. Obecny szef MON-u tłumaczył tę decyzję obronnością i bezpieczeństwem państwa. Tymczasem takich względów według wstępnych ustaleń śledczych nie było. Ponad 40 tysięcy osób na Stadionie Narodowym i miliony przed radioodbiornikami i telewizorami będą mogły wysłuchać koncertu dla niepodległej. Będzie to główne wydarzenie otwierające obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na scenie z Polską Orkiestrą Radiową wystąpi kilkudziesięciu wykonawców, zapowiada dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Zaproszeni są artyści całego pokolenia, od tych najmłodszych do tych najbardziej uznawanych. Wystąpi Natalia Schroeder, wystąpi Luke razem z Tulią w jednym utworze. Wystąpi też tradycyjnie Mazowsze, ale nie zabraknie na przykład Stanisławy Celińskiej, czy też Aleksandry Kurzak. Muzyki poważnej i tradycyjnej. Na koncercie opowiadamy ostatnie 100 lat w sposób muzyczny. Zaczynamy od utworów legionowych, przez pieśni powstańcze, utwory, które są kojarzone z okresem PRL-u, czy też muzyki współczesnej. Dzisiejszy koncert zakończy się wspólnym wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego. To wstęp do jutrzejszej akcji Niepodległa do hymnu. W południe cała Polska zaśpiewa Mazurka Dąbrowskiego. W akcję włączą się także Hej na liści z Wieży Mariackiej w Krakowie.

pero dejaron la huella en mi piel canela. Y me llevo su lado, vamos a. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego odcinka jest temat taki sam jak poza audycją. Ojczyzna i Święto Niepodległości jest tematem dzisiaj. A co w ojczyźnie najważniejsze? Co w niej cennego? Co musisz przechować, bo bez tego na cóż ci ona? Wolność. Tak, moje serce mi mówi, że ojczyzna ma dla mnie osobiste znaczenie tylko wtedy, gdy zapewnia osobistą wolność i temu służy koncepcja ojczyzny. Historia tego to jest to, co nas jednoczy, ale czemu służy ojczyzna? Do czego ci jest potrzebna? Nie skąd się wzięła i z czego wynika? I jak się skupiamy wokół słowa ojczyzna, do czego służy jak narzędzie? Do zapewnienia wolności osobistych. I teraz zapraszam Państwa na marsz oczywiście, na Marsz Niepodległości. Wprawdzie będzie po hiszpańsku, ale pewnie będzie zrozumiały dla większości, bo w polskim też jest wiele łaciny i już samo słowo libertad Polacy często rozumieją. I mam właśnie taki marsz, czyli paranda. Będą paradować z radością, bo co człowiek robi, gdy się cieszy i ma zrobić jakieś obchody? No jak to są urodziny konkretnej osoby, to można tort, można prezent, można rąsia, klapa, uścisnąć, przytulić, życzenia, szepnąć do ucha. Ale jak to jest byt typu ojczyzna, to jak celebrować naszą radość? No maszerujemy, no marsze są modne i tu będą maszerować. Maszerować i śpiewać, z czego ta ich ojczyzna się składa i z czego słynna. Libertad. Yo me acostumbré en la Guajira a un largo verano. También aprendí de la brisa dejarme llevar. Llevar por las buenas costumbres de un ambiente sano. La magia que tiene el encanto de la libertad. Hoy quiero que el mundo escuche bien esta canción, que no trae color de rosas aunque haga llorar. Mi deber de patria llama, por eso aquí estoy, cantando una y otra, déjennos en libertad. No más guerra, no más guerra, ya está bueno, ya está bueno. Hay derechos que hay que respetar. Tanta vuelta, quitan el sueño a aquellos en cadenas. También agoniza el que espera sin verlos llegar. Que eres libre desde que naces, qué bonito suena. No debe ser forma de lucha el secuestro jamás. No más guerra. Hacia la paz. Vamos, Colombia, todos por la paz. Pedimos y queremos. Najważniejsza rzecz tej pieśni właśnie, libertad. Wolny jesteś z urodzenia, a nie, że ktoś ci wolność da. To była fraza z tej pieśni, wcale nieoczywista, powiem państwu, w Europie w tej chwili wcale nieoczywista. Kiedyś tam w Grecji jak niewolników mieli, też to nie było oczywiste, że wolny jesteś z urodzenia, a nie wtedy, gdy ktoś ci wolność da. No a oni po drugiej stronie oceanu, w Amerykach obu mają to utrwalone, nie wszędzie realizują, ale utrwalone w głowach mają takie koncepty od podstawówki utrwalone i przed podstawówką jeszcze, że wolnym się jest z urodzenia. A my tu nie bardzo, nie, jak się tylko urodzi, to trzeba zarejestrować, więc nie jest wolny, bo trzeba zarejestrować, gdzieś zanieść go tam i żeby numerek nadali dziecku. I zaraz poznać było, skąd ta pieśń, albo z jakiego okresu, bo śpiewali w refrenie w kółko No más guerra, już więcej wojny, żeby nie było. U nas inne były piosenki o ojczyźnie po wojnie, inne przed wojną, inne pod butem komunistycznym powstawały, bo inna rzecz doskwierała. I jak człowieka uwiera, to wtedy śpiewa na ten temat, żeby rozluźnić to, co uwiera. I ci tutaj w Kolumbii, ta pieśń z Kolumbii, wojnę mieli tyle dziesięcioleci, że o tym śpiewali. No dobra, a po co ci ojczyzna? Po co? Do czego służy? Co ma ci dać to, że ją masz? Justicia, tierra y libertad. I jak czegoś z tych rzeczy, którejś z tych rzeczy będzie brakowało, to znaczy, że ojczyzna w kłopocie. Justicia, sprawiedliwość, tierra, ziemia. Musisz mieć człowieku ziemię, żeby mieć ojczyznę. I libertad. I musi być wolność. I wtedy jest dobrze. A w następnej pieśni się okaże, że nie jest dobrze, bo brakuje wszystkiego, co wymieniłem. Justicji brakowało w Meksyku dawno temu i tierry, ludzie nie mieli ziemi i wolności też nie mieli i w związku z tym burzyli się srodze, tak jak słychać tu. Justicia, tierra y libertad. Tierra y libertad. Oye tú mi canto. Oye, oye. Oye tú mi llanto. Oye, oye. tendríamos libertad, cómo tendríamos dignidad, cómo desearía yo, cómo desearía el amor. Cuando tendremos la democracia, cuando tumbemos la burocracia, cuánto desearía yo. Potrzebna ci w ogóle? Bo może sobie wolność, ziemię i sprawiedliwość znalazłeś gdzieś tam indziej? Czy w ogóle koncepcja ojczyzny jest potrzebna? Bo są tacy, którzy myślą globalistycznie i im wystarcza świat. Ogólnie cały świat. Oj tam, zabezpieczeni są jakimś dobrym paszportem i se mogą wtedy gadać takie rzeczy. Jakby mieszkali w gorszym paszporcie, to wtedy byłaby im bardzo potrzebna mocna ojczyzna, która ich ochroni. No ale no, są tacy, którzy lekceważą sobie koncepcję ojczyzny. To niech sobie popatrzą na tych, którzy ojczyzny nie mają. Chwilowo utracili. Albo jaka okupacja, albo jakaś tragedia, albo coś. Nie mają. Popatrzcie sobie wy, globalni, na tych, którzy cierpią z braku ojczyzny. Zobaczycie wtedy, no, jak będziecie płakać, kto ją stracił. Ten dopiero się dowie, kto ją stracił. A gdy tak ojczyzny brak, to co? Tylu cierpiało, tylu cierpi do dzisiaj, tylu uchodźców czeka. Esperando. Na to kiedy... Kuba będzie wolna. Cuando Cuba sea libre. Wielcy artyści, wielkie miliony ludzi czekają. 90 mil wody ich dzieli od kraju, patrzą przez chmury za horyzont i czekają, pa que Cuba sea libre. Pensar que lo bueno vendrá en el camino. Lo malo está en el pasado y queda en el olvido. Ya no perdamos el tiempo con viejos rencores. Canta, celebra, se acercan ya tiempos mejores. Mi pueblo. dejando atrás tantos años de anhelos perdidos. Será el momento de juntos sanar corazones, para que el hombre que es libre no exista en temores. Cuando Cuba sea libre, vamos a celebrar. Yo conozco a más de uno que por mi camino va. Cuba sea libre, vamos a celebrar. Siempre manténla presente, no la vayas a olvidar. Cuando Cuba sea libre, vamos a celebrar. Un pregón en Santa Clara lo repiten en La Habana. Cuba sea libre, vamos a celebrar. Un son le quiero ofrecer a la tierra que me vio nacer. Tam ojczyzna, przeżytek, panie, na globie mieszkamy teraz, tu korporacyjnie się przenoszę, raz Singapur, raz coś tam. Tak, ty bogaty, tak, ale zastanów się, czemu czekają. Gdyby ziemia własna nie była ważna, gdyby wystarczał świat, ten twój glob gdyby wystarczał, czy czekaliby tyle lat i cierpieli rozłąkę, czy marzyliby o tym, żeby wskrzesić wolną Kubę, wolną Polskę, gdyby to sensu nie miało. Pogrzeb we własnej głowie wspomnień poszukaj. Czemu? Albo zapytaj se babci twojej. I jak się cieszyli, tu w ostatniej zwrotce podkreślane było wielokrotnie, że quando Cuba sea libre, vamos a celebrar. Jak już Kuba będzie wolna, to se urządzimy przyjęcie, będziemy się cieszyć i świętować i tańcować na ulicach tych i tamtych i wymieniach Lorca Estefan. Wszystkie te ulice ważne. To teraz pokażę państwu taką celebrację. Jest państwo nowe na świecie. W 1980 roku się ustanowiło. Wcześniej to były małe wysepki rozsypane i ktoś tam nimi zarządzał, a to Brytole, a to ktoś tam. I nagle oni dostają w prezencie. Właśnie walczyć nie musieli specjalnie. Dostali w prezencie, bo tam daleko są, niech tam mają. No. Dostali w prezencie niepodległość i się cieszą jak dzieci. Ludożercy na wyspach Vanuatu się cieszą, mówią takim angielskim, na jaki zęby im pozwalają. Ogromne zęby mają na Vanuatu. Jak państwo widzieli filmy z Vanuatu moje, to zauważyli państwo, że ich uśmiech jest naszym uśmiechem podniesionym do wielokrotnej potęgi. No i oni śpiewają w związku z tym Let us come together, have a celebration, bo happy birthday Vanuatu. Jest jakaś rocznica kolejna powstania państwa Vanuatu i oni się cieszą bardzo z tego. Proszę słuchać, jak się cieszą. Oh, please, please. Happy birthday, Vanuatu. I jak się wsłuchać w tę pieśń, to oni mają trochę inne podejście do ojczyzny. U nas to jest ziemia. Sprawiedliwość, wolność, ziemia. No dużo ziemi mamy w ojczyźnie. Ważna rzecz, ziemia, że pod spodem ziemia była. A kraj wyspiarski, oni się skupiali na tym, żeby było szczęśliwie. I częściej się słowo szczęście i peace, czyli pokój. Pokój, taki spokój w sercu i szczęście, ogólna radość, że przyjemnie było. Ziemi nie musi być, bo mamy wyspy, mamy więcej wody w ogóle niż ziemi, ale żeby było przyjemnie na tym, co mamy. Tak śpiewali. I teraz przyszło mi do głowy pytanie, wobec siebie samego zadane było, kto najbardziej kocha swoją ojczyznę? No tam w sercu mu nie zmierzę, ale tak słowami kto najbardziej kocha. Kto jak już śpiewa, to tak śpiewa, że no przesłodzony jest, zakochany w tej swojej ziemi. Jest Meksykanie zdecydowanie. Całą audycję mógłbym zrobić z meksykańskich piosenek, których oni wychwalają, jaka to piękna tierra jest i góry mamy najpiękniejsze mają i drzewa na tych górach najpiękniejsze, a pod górami też mam kamienie mamy ładne i strumyki i wody. A jakie mamy oceany, a jakie mamy stroje, a ja placki jakie mamy. I wszystko w następnej piosence będzie z plackami włącznie. Będzie facet podróżował po całym Meksyku i eskalował radość na widok każdego pejzażu. Po każdym zakręcie autostrady przez góry on będzie coś nowego widział i będzie się cieszył. Ludzie, jak w tym Meksyku pięknie, to jest patria querida moja. Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alburera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro en las espigas dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales, y serpentean las bardas de piedras quebradas. Citas con arcones de adobe blanqueadas, la Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades, con fe los mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo. México, México. México, México, de bronce tu corazón. No como sones jarochos cantados con emoción. Letas como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, populistas y huevos, amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. No hay como sones jarochos cantados con emoción. México, México, te llevo en el corazón. ja jeszcze razem z nimi dodatkowo, bo Polska moja matka, ale Meksyk moja żona. No Mexico, Mexico, te llevo en el corazón, tak śpiewali. Mam cię w sercu, wszędzie jak tak chodzę, patrzę, o, piana morska w Meksyku najładniejsza jest i wulkany w Meksyku najładniejsze, tak śpiewali chłopcy. I co dalej? Zdarza się człowieku, że ojczyzna piękna i kochana i pachnie ładnie i wszystko dobrze, ale musisz wsiąść na statek, bo ojczyzna twoja wyspą, zaraz na Haiti wylądują państwo i z tego Haiti facet odpływa i no czasami trzeba wyjechać, ojczyznę opuścić, albo cię wyrzucają, albo musisz za chlebem pojechać, albo edukować się już nie możesz na Haiti, musisz do Stanów pojechać i on się tak ogląda przez ramię na tym statku i śpiewa o Haiti jako kobiecie. Jako żonie, dziewczynie, jako mamusi, o najbliższej kobiecie, którą musi zostawić i tłumaczy z francuskiego, bo na Haiti francuski obowiązywał na połowie wyspy i tłumaczy słowa Haiti Sherry, this is Haiti, is my beloved land. To on mówi, że to jest ukochana moja ziemia. I już nie wie, jak dosłodzić tam więcej. I jak na cytadelę patrzy, to przypomina sobie, że walczyli o tę ziemię żołnierze i they served this country well. Śpiewa o swoim kraju, od którego odpływa i wcale nie wie, czy wróci. Jak słodko śpiewa. Haiti Sherry says Haiti is my beloved land. Oh, I never knew that I'd have to leave you to understand just how much I miss the gallant citadel where days long ago brave men served this country well. Where sun is bright or even with soft moonlight, a shading tree, Creole maiden for company, a gentle breeze, a warm caress if you please, work, laughter and play, yes we'll always be this way. Haiti Sherry says Haiti is my beloved land. Oh, I never knew that I'd have to leave you to understand just how much I miss the gallant citadel where days long ago brave men served this country well. That give music to my ear, the shepherd's horn that welcomes the rising morn, when roads overflow as crowds to iron market go, when the sun is bright or evenings with soft moonlight, a shading tree, Creole maiden for company, a gentle breeze, a warm caress if you please, work, laughter and play, yes we'll always be this way. Zaśpiewał w tej pieśni, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Kto nie wierzy, może w sieci posłuchać audycji, ponownie przewinąć sobie piosenkę, tak zaśpiewał. A skąd to, skąd to? A bo na Haiti jest Murzynów wielu, którzy mają się za Polaków. Mają niebieskie oczy, polskie nazwiska, czarny jest jak smoła, ale uważa się za Polaka i poloneza potrafią zatańczyć w niektórych miejscach. To z czasów napoleońskich zostało. I teraz przejdźmy do zagwozdki. Czy niepodległość jest zawsze dobra? Są takie miejsca, które się wybiły na niepodległość i teraz żałują. Surinam, kiedyś Honduras, Belize to był Honduras brytyjski, a Surinam to była Gujana holenderska. I Cape Verde, czyli Wyspy Zielonego Przylądka i za chwilę Bahamy, pokażę Państwu. Na Bahamach w ogóle żadnego narodu nie było. Przypłynęli Hiszpanie, tam z Kolumbem jeszcze przypłynęli 1492 i Arawaków przesiedlili na Haiti, na którym byliśmy przed chwilą. I została wyspa kompletnie pusta. I zaczęli przywozić różnych niewolników z Afryki, z różnych miejsc. Nie jakiś jeden naród konkretny. I panowali na Bahamach Brytyjczycy. A tamci miejscowi chcieli do władzy dojść i Independent Bahamas śpiewali. Independent Bahamas. I dostali tę swoją wolność od Brytyjczyków po kawałku i co? I teraz mają gorzej, tak jak w Belize. Żałują, że są Independent Bahamas. Independent Bahamas. Sisters, to join in unity for independence. Tak to tam jest na tych Bahamach, że są trochę niezadowoleni. Woleliby być w Stanach Zjednoczonych albo w Wielkiej Brytanii, uczciwie mówiąc. Stanowią, no niestety, tak jest na Bahamach. Pralnie pieniędzy i przerzut narkotyków do Stanów, na Florydę się tamtędy przewala wszystko. Na zakończenie jakiś element patriotyczny chciałem znaleźć, ale nie wyjść z paradygmatu salsy, bo to jest audycja podzwrotnikowa i mają być rytmy karaibskie albo latynoskie jakieś. Czasem wrzucę trochę country z południa Stanów Zjednoczonych. No mam jedną taką piosenkę, w której facet gra salsę, ale tak jakby znajomą. Życzę Państwu wszystkim, abyśmy wolni byli. W Dniu Niepodległości, przed nim, po nim i po wieczność. Abyśmy wolni byli, bośmy ku wolności stworzeni jako ludzie. I ona nie jest w prezencie od władzy. Wolność masz z urodzenia. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego.